जीना भी है दोनों का तुमसे ही वास्ता। ओ मैं ही तो तेरा पता है दूसरा ना कोई रास्ता। आए मुझ तक वो तुमको जो हो ढूंढता, मेरे खामोशियों में है तू बोलता। ये जीना भी ना जीना भी जो भी हुआ है वो तुमसे।